nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 15 marca, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ostry spór Jarosława Kaczyńskiego z częścią posłów na komisji do spraw Pegasusa. O szczegóły zapytamy naszego reportera w Sejmie. Są dwa kolejne zatrzymania w związku ze sprawą Kolegium Humanum i nielegalnym handlem dyplomami. Musimy zająć Brukselę, mówi Viktor Orban w rocznicę rewolucji węgierskiej 1848 roku. Były wicepremier Jarosław Kaczyński stawił się na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Na początku posiedzenia doszło do ostrego sporu prezesa PiS z częścią posłów. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, mam dwa pytania. Czego ten spór dotyczy? I czy świadek zaczął odpowiadać na pytania komisji? Od niemal godziny czekamy na rozpoczęcie części związanej z zadawaniem pytań. Na początku Jarosław Kaczyński powiedział, że nie może złożyć pełnego ślubowania przed komisją, ponieważ według swojej oceny nie może powiedzieć całej prawdy, gdyż najpierw musi zostać zwolniony przez obecnego premiera z tajemnicy służbowej dotyczącej dokumentów tajnych i ściśle tajnych. Tego rodzaju dokument w postaci zwolnienia, nie sądzę, żeby obecny premier miał z tym jakieś trudności. Musi być dostarczony, jeżeli mam powiedzieć całą prawdę, albo składam przyrzeczenie z zastrzeżeniem, że mówię tylko to, co mogę powiedzieć. Nie. Panie prezesie, panie pośle, tajemnica nie zwalnia pana z zeznawania w ogóle. Inaczej sprawę ocenił m.in. słyszany na końcu tej wypowiedzi wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki. Na razie były wicepremier złożył niepełną przysięgę. Trwa jeszcze kolejna część sporu. Część członków komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości chciała wykluczenia z obrad dwóch członków Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej i Przemysława Treli z Lewicy. Ich zdaniem są oni nieobiektywni. Z kolei posłowie większości rządzącej przed chwilą przegłosowali wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za odmowę złożenia niepełnego ślubowania. Z Sejmu Dawid Grygorcewicz. Do posiedzenia komisji będziemy wracać w kolejnych serwisach. CBA zatrzymało kolejne dwie osoby w związku ze sprawą Kolegium Humanum. Chodzi o nielegalny handel dyplomami przez tę niepubliczną uczelnię. Zatrzymani to dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej Artur G. oraz jego żona. Artur G., powołując się na wpływy, miał przyjąć 450 tysięcy złotych łapówki od rektora uczelni w zamian za załatwienie pozytywnej zgody komisji dla Kolegium na prowadzenie studiów MBA. Dodatkowo dyrektor chciał zatrudnienia na uczelni swojej żony, która usłyszała zarzuty m.in. przyjęcia ponad 270 tysięcy złotych korzyści majątkowej. 2,8% wyniosła inflacja w lutym, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są lepsze niż oczekiwał rynek. To najniższy odczyt od marca 2021 roku. Począwszy od kwietnia, inflacja ponownie wzrośnie. Wróci standardowa stawka podatku VAT na żywność. Szacujemy, że podniesie ona inflację o około 0,8 punkta procentowego. Równocześnie decyzje dotyczące cen energii będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się inflacji w drugiej połowie roku. Mówił Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ekonomiści prognozują, że inflacja w marcu spadnie poniżej 2,5%, a więc poniżej celu inflacyjnego NBP. Miesiąc będą trwały konsultacje publiczne rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec kwietnia pakiet ma zostać wysłany do Brukseli, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To jest 274 miliardy złotych, to jest 15 tysięcy na każdą obywatelkę i obywatela i mamy na to 2,5 roku. Dzisiaj rozpoczynamy konsultacje publiczne. Cała informacja o tym, jakie rewizje będą dokonywane, zostanie publicznie wywieszone na stronach ministerstwa. KPO to prawie 60 miliardów euro. Pieniądze mają wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy po pandemii COVID. Marsz na Brukselę i dokonanie zmian w Unii Europejskiej zapowiedział premier Węgier. Przemówienie Viktora Orbana z okazji Narodowego Święta Wybuchu Powstania Węgierskiego 1848 roku pełne było odniesień do zbliżających się 9 czerwca wyborów europejskich i samorządowych na Węgrzech. Jak co roku węgierski premier przemawiał do tysięcy zgromadzonych w historycznym miejscu Węgrów. Na dziedzińcu Budapesztyńskiego Muzeum Narodowego w 1848 roku rozpoczęło się powstanie węgierskie. Dziś w tym miejscu premier Viktor Orban zapowiedział powstanie przeciwko, jak to nazwał, zdrajcom, którzy w Brukseli oczerniają Węgry. Jeśli chcemy zachować wolność i suwerenność Węgier, musimy okupować Brukselę. Teraz pomaszerujemy do Brukseli i sami dokonamy zmiany w Unii, powiedział Viktor Orban. Jego przemówienie pełne było odniesień do zbliżającej się kampanii wyborczej. Zakończył je zresztą słowami wzywającymi do uczestnictwa w wyborach, które na Węgrzech odbędą się 9 czerwca. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie rozpogodzenia. Na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, w rejonach górskich Karpat oraz Helu, około 13 stopni w centrum, do 18 powyżej zera na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich i w Karpatach porywisty, południowy i południowo-zachodni. A to już trójkowo filmowo oczywiście. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, w studiu Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. A dziś przed nami między innymi wiele spotkań z aktorami. Michałem Pawlikiem, którego znamy z serialu Roist, Rafaelem Stachowiakiem, którego możemy właśnie oglądać aż w dwóch filmach w kinach, polskim Białej Odwadze i niemieckim Pokój Nauczycielski. A już za chwilę spotkamy się z Janną Kulik. Zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's a lonely place that's always Trójkowo, akcja, filmowo. Ostatnie dni upłynęły nam pod znakiem rozstrzygnięć oscarowych. Myślę, że w tej audycji już chyba nie ma potrzeby specjalnie do tego wracać. Wszystkich laureatów doskonale znamy i na pewno zapamiętamy z tegorocznej ceremonii fakt, że największym zwycięzcą był film Oppenheimer z 7 statuetkami Oscara. Oczywiście film Christophera Nolana, ale też całkiem nieźle wypadły Biedne istoty Yorgosa Lanthimosa. No i to, co nas cieszy najbardziej, dwa Oscary dla filmu Strefa interesów Jonathana Glazera, także w kategorii najlepszy film międzynarodowy, no bo to oczywiście również sukces Polski. No to nie pozostaje nam też nic innego, jeśli ktoś jeszcze nie zdążył tego zrobić, jak wybrać się do kina na Strefę interesów, bo na szczęście ten film możemy już oglądać na dużym ekranie, no i oczywiście mamy specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki. Dzień dobry, Łukasz Żal, operator, autor zdjęć do filmu Strefa interesów. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na film. No i właśnie jest już to możliwe, a ja będę miał za kilka minut zaproszenie na kolejny film w jednej z głównych ról z Janną Kulik, ale to produkcja amerykańska w reżyserii Rebeki Miller, Miłość bez ostrzeżenia, a na razie może tylko powiem, że to właśnie ta Rebeka Miller, czyli córka Artura Millera, nieco wcześniej kiedyś przecież męża Marilyn Monroe. Tak się te filmowe historie ze sobą łączą, plączą, a za chwilę zapraszam na spotkanie z Janną Kulik. Spadni w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Było. Było. W środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię. Zamknij teraz oczy, a ja z ramion nie wypuszczę cię. Trójkowa filmowa, pozostańmy z tymi polskimi twórcami, którzy odnieśli ogromny już amerykański, światowy właściwie sukces. Był Łukasz Żal, dwukrotnie nominowany do Oscara, autor zdjęć do filmu Strefa Interesów, który właśnie możemy oglądać w kinach, a za chwilę spotkanie z Jadną Kulik. No i tutaj muszę chyba zdradzić trochę kuchni dziennikarskiej. Otóż to już jest aktorka rzeczywiście tak bardzo rozchwytywana w świecie, o takim statusie, że no, na wywiad z nią to trzeba długo czekać i długo korespondować na przykład z jej agentami, żeby wreszcie to się udało. No i właśnie mnie się niedawno udało. Mimo, że się znamy długo, bardzo dobrze, to też trzeba było poczekać. A to również z takiego powodu, że Jadna Kulik, jak się domyślamy, pewnie wszyscy, większość czasu jednak spędza poza Polską, bo tam teraz przede wszystkim pracuje, no a teraz też zimą odpoczywa. Była troszkę daleko od naszego kraju. Pewnie w tej chwili też już jest na odległej wyspie, no ale zdążyliśmy się spotkać. Oczywiście, obiektywnie rzecz biorąc, też czas na rozmowę tutaj był bardzo ograniczony, ale tak miłe spotkanie, jakie mi się zdarzyło właśnie z Janną i też uzyskanie pewnej publicznej deklaracji, co za chwilę usłyszymy. Myślę, że będzie okazja całkiem niedługo spotkać się na nieco dłużej w naszym trójkowym studiu. To wszystko wynagrodziło mi ten czas oczekiwania na wywiad. Także zapraszam na spotkanie z Janną Kulik, bo dzisiaj właśnie w kinach film Rebeki Miller Miłość bez ostrzeżenia, absolutnie z gwiazdorską obsadą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To zacznijmy od radości. Fajnie cię widzieć w Polsce, co nie jest takie częste. Bardzo się cieszę. Właśnie wróciłam z Puerty i no cieszę się, że się widzimy, bo uwielbiam z tobą rozmawiać i kocham tę audycję, więc taka jestem uradowana, że zaczynamy dzisiejszą promocję od tego wywiadu. A Fuerta to oczywiście jedna z wysp kanaryjskich, Fuerteventura. Ona przez polskich filmowców, tak. No właśnie tam spędzacie zimę, tak? Tak, dużo filmowców spędza zimę, bo się śmiejemy, że styczeń, luty to jest taki okres ogórkowy, czyli nic się nie kręci, jest ciemno, zimno. A potem wiadomo, nasza praca na planie filmowców wygląda tak, że jest po 12-16 godzin. Więc każdy, mając dzieci zwłaszcza, korzysta z tego, że ten styczeń, luty to jest taki totalny oddany rodzinie. Nie ma chorób, więc jest takie ładowanie energii, bo rzeczywiście wiosna, lato, wczesna jesień to są okresy takie gorące, jeżeli chodzi o zdjęcia. Więc ten ogórkowy okres polscy filmowcy ukochali sobie spędzać na Fuercie. No to jeszcze się zapytam, jak tam zimą z tymi afrykańskimi pasatami, czy tak bardzo wieje? Nie, jest rzeczywiście, że wieje non-stop, więc jak ktoś nie lubi wiatru, to nie jest to dobra kraina, ale jednak ten klimat oceanu, no akurat na Fuercie naprawdę jest bardzo mało zieleni, skały wulkanicznej, taki rodzaj spokoju, pogody, ciszy, dzieci kochają się bawić, są cały czas jakby na świeżym powietrzu, powoduje, że już dziś lepiej, ale dwa dni temu to na przykład nie mogłam zasnąć, bo tak jakoś słuch selekcjonuje dziwnie, że tam faktycznie nie ma ani jakichś takich odgłosów, no trawa nie szumi, nie ma za dużo jakichś owadów, więc jest taki rodzaj dźwięku, do którego przyzwyczaiłam się, jak wylądowałam, to nagle jakieś wibracje telefoniczne słyszałam, albo jakieś każdą karetkę, że nieprawdopodobnie słuch odzwyczaił się od hałasu. No już dziś lepiej, ale rzeczywiście przez to jest taki rodzaj wyłączenia się i mi to też jest bardzo potrzebne, bo nawet sobie zdałam sprawę, że bardzo emocjonalnie byłam wyczerpana, bo oprócz tych rzeczy na co dzień, co miasto męczy, to jednak bardzo grając emocjonalnie różne postaci, no gdzieś odkłada się ten stres emocjonalny, wchodzenia ciągle w stany emocjonalne, płaczu, śmiechu na zawołanie, że ten reset tam spowodował, że jakoś jak się wyciszyłam i tak jak mam taką większość, radość życia codziennego, tęsknotę ze przyjaciółmi, więc od razu jak wylądowałam, to od razu prosto z lotniska do najlepszej przyjaciółki, spotkania, kawka i wtedy tak się cieszysz, że cieszysz się z tego, co masz, że te przyjaźnie są zbudowane, że jest Warszawa, że robi się wiosna. Byłam w łazienkach, mówię, o, kwiatki, zieleni siaj. Cieszę się, jakoś tak mega fajnie, radośnie, dużo energii. No, z łazienek już tak blisko do trójki, no ale muszę... ale rozumiem, że się spotkamy niedługo w studiu. Tak, absolutnie. Musimy zrobić taką dłuższą pogawędkę. Weszłaś w obsadę gwiazdorskiej amerykańskiej produkcji Miłość bez ostrzeżenia. Natomiast co ciekawe, z Anne Hathaway, no chyba największą hollywoodzką gwiazdą filmu, w którym zagrałaś, spotkałaś się wcześniej. Tak, generalnie w ogóle rozmowy z nią były bardzo ciekawe, bo ona mówi, że ona w ogóle była gwiazdą dziecięcą. I na przykład to Hollywood było dla niej, no nie lada takim wyzwaniem, jak osiągasz sukces w tak młodym wieku. I miałyśmy takie bardzo ciekawe rozmowy, bo ona ma dwójkę dzieci i miło było mi słuchać mamy, która właśnie opowiada, jak dzieli tę karierę z macierzyństwem, że mieszka w Nowym Jorku, że dużo gra w teatrze, ale teraz gra mniej, bo chce wieczorem mieć zawsze dla dzieci, więc to też było takie logistyczne zmaganie się z tym, jak to można poukładać, żeby być spełnionym zawodowo, ale też być dla dzieci i dużo mi te rozmowy dało, bo myślę, że dla nich to jest też to podróżowanie takie między LA i Nowym Jorkiem, dalekie podróże, wielka kariera światowa, że to jest trochę takim większym doświadczeniem niż stricte moim, czy no, że to jest trochę inny rynek, więc nawet jak z młodzieżą grałam w tym filmie, to oni też mają, od razu są wyćwiczeni w tym, o, że teraz jak agent zadzwoni, to my nie będziemy teraz przygotowywać self-tape'u, bo my się musimy skontaktować, skupić na roli, a oni mają po 16 lat, nie, że mają takie techniki jakieś, zarządzanie czasem, że widać, że to jest jakby w mentalności jakimś normalnie, te okna czasowe, jak to układać, jak się wesprzeć wsparciem, jakiego wsparcia szukać, jakich asystentów, no mają tak to logistycznie już kariery swoje rozwinięte, nie tylko, że emocje, ale że to jest jakiś taki rodzaj umiejętności zarządzania swoimi zasobami, wyniesionym gdzieś z edukacji, nie wiem, jak to obserwowałam, to było interesujące dla mnie poznać to. Jak słyszymy, Joanna Kulik ciągle się uczy i to nie dotyczy tylko tych kwestii aktorskich. No a teraz możemy ją podziwiać obok Anne Hathaway, ale też Petera Dinklage'a czy Marisi Tomei w nowym filmie Rebeki Miller Miłość bez ostrzeżenia. Można powiedzieć, że to komedia romantyczna, ale jeśli nawet, to bardzo, bardzo szczególna. Do rozmowy z Joanną Kulik wrócimy za chwilę. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Take this Teraz dla widzów interesujący jest film She Came to Me, Miłość bez ostrzeżenia. Właściwie każdego bohatera filmu życie zaskakuje. Spotykają go dziwne sytuacje, spotykają dziwni ludzie. Twoja bohaterka też ma nieoczekiwane spotkania. Tak, tak. I każda z postaci przechodzi pewną przemianę. Moja bohaterka jest bardzo taką czułą, dobrą mamą, ale gdzieś ma tą obsesję edukacji swojej córki. I oczywiście jak ja przez jakiś czas mieszkałam w Stanach, rozumiem, co tam znaczy dobra edukacja, że jak nie masz scholarship, takiego stypendium, to trudno jest dostać się do dobrej szkoły, że nie masz na tyle, drogie są te szkoły, więc jeżeli chodzi o moją postać, to jej nie stać na to, żeby opłacić córce taką akcję dla niej lepszego życia, więc tak jakby trochę wywołuje presję na swojej córce, ale podczas filmu dochodzi, że jej własne traumy, jej własne lęki, to, że ona akurat miała takie trudne życie, nie musi przejść na nią. Ona urodziła się tam, ma jakby inne spojrzenie na tą całą rzeczywistość i nie musi powiedzieć schematu matki, ale ten lęk, który ona impregnuje jej podczas przeobrażenia tej postaci, staje się jakąś taką siłą, że ta matka jest w stanie przejść pewną taką transformację i ta córka pokazuje jej, że nie musi być tak samo, a wręcz nawet wyzwala trochę tą mamę do innego życia. Więc to jest taka bardzo przyjemna historia o nieprawdopodobnej miłości matki do córki. Teraz oglądamy cię w filmie Miłość bez ostrzeżenia, ale cały czas pracujesz, będą kolejne tytuły, kolejne filmy i zagraniczne, i polskie. Co teraz? Niedługo będzie premiera filmu Małgosi Szumowskiej Kobieta z Masters of the Air, miał premierę niedawno, bo zagrałam w czwartym odcinku. Knox Goes Away chyba 15 marca w Stanach. Premiera i zobaczymy, bo ten film, w którym zagrałam z Fanny Ardą na Elbie, montuje się, więc zobaczymy, czy się dostanie na jakiś festiwal, jak się dostanie, to na jakie. A obecnie odpoczywam, no i tam czytam różne nowe scenariusze, nagrywam self-tape, których nienawidzę nagrywać, ale muszę i do przodu. Tyle dziś Joanna Kulik. Mam nadzieję na to zapowiadane dłuższe spotkanie w Studio Trójki już niedługo, jak wróci po raz drugi z Fuerteventury z Wysp Kanaryjskich. No ale mamy też specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki. Dzień dobry, Joanna Kulik. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na film Miłość bez ostrzeżenia z reżyserii Rebeki Miller już od 15 marca w kinach z moim udziałem, z udziałem Anne Hathaway, Petera Dinklage'a, Marisy Tomei i mam nadzieję, że to będzie miły, ciepły, fajny film i że będziecie Państwo zadowoleni z odbioru. Także słuchacze Radiowej Trójki pozdrawiam i mocno, mocno ściskam. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne posą. No gdzie mam podziać się, no gdzie, nikt już nie zrobił.

Po wydaniu wspólnej płyty Liam Gallagher i John Squire wyruszyli w środę w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Irlandii. Podczas koncertu prezentują wszystkie utwory ze wspólnie wydanej płyty, a także przebój z repertuaru The Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Gallagher jeszcze w tym roku ruszy w trasę koncertową z okazji 30-lecia wydania albumu Oasis Definitely Maybe. Tego maja swoją trasę koncertową Madonna zakończy darmowym koncertem na plaży, ale niestety nie nad Wisłą, a na słynnej plaży Copacabana. Wydarzenie z pewnością przyciągnie nie tylko tłumy z Brazylii. Lily Allen poświęciła swoją karierę dla wychowania dzieci. Ostatnio w jednym z wywiadów powiedziała, że kiedy była mała, jej rodzice byli praktycznie nieobecni. Kocha swoje dzieci i nie chciała im tego robić. To wszystko jednak wywarło wielki wpływ na jej karierę i uważa, że nie da się połączyć kariery z macierzyństwem. Wokalistka ma już 50 nowych piosenek, część z nich ukaże się już wkrótce na nowej płycie. Kocham ją, to piękna dziewczyna i świetna wokalistka. Tak o swojej nowej koleżance z kręgów muzyki country powiedziała Dolly Parton. Legendarna piosenkarka zdradziła, że na nowej płycie Beyoncé znajdzie się cover jej wielkiego przeboju Jolene. Szczegóły poznamy już pod koniec tego miesiąca. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Na zakończenie zaproszenie na dzisiejszy wieczór do trójki. Po 18 odwiedzą nas Rosalie i Chloe Martini z nową wersją przeboju z repertuaru Eweliny Flinty Żałuję. Chwilę po nich w naszym studiu pojawi się z nowym singlem Ewelina Flinta. Fernando, nie możesz zmusić miłości, by z tobą pozostała. No, no, no, Fernando. Gniew się w sercu twym rozżalił, żal się w sercu rozzuchwalił, bo ktoś zabrał ci dziewczynę twą. Szukasz wielkich słów, szukasz prostych słów, zawrócić z drogi i zatrzymać ją. A dziewczyna jak dziewczyna wciąż o tobie zapomina, do innego już uśmiecha się. Próżno wzywasz jej i na próżno mów, nie usłyszy cię, nie zrozumie cię. Fernando, nie możesz zmusić miłości, by z tobą pozostała. Fernando, nie możesz zmusić dziewczyny, by zawsze cię kochała. Bo miłość dziwny mi każe iść w sercu drogami swoje ślady. Więc nie ma rady i niech już idzie, gdy chce. Nie ma lekarstw ni doktorów na najgorszą z wszystkich chorób, na tęsknotę pustych szarych dni. Aż się nie chce żyć, aż się nie chce pić, kiedy rozpacz cierniem w sercu twoim tkwi. Nie pomoże nawet wino, gdy się tęskni za dziewczyną, gdy się czeka na daleki znak. Próżno wzywasz jej i na próżno mów, nie usłyszy cię, nie zrozumie cię. Fernando, nie możesz zmusić dziewczyny, by zawsze cię kochała. Fernando, nie możesz zmusić miłości, by z tobą pozostała. Bo miłość dziwny mi każe i w sercu drogami swoje ślady. więc nie ma rady. I niech już idzie, gdy chce. Fernando, nie możesz zmusić miłości, by z tobą pozostała. Na najgorszą z chorób nie ma rady. Fernando, aż się nie chcesz żyć. Nie możesz zmusić dziewczyny, by zawsze cię kochała. Każe i w sercu drogami swoje ślady, więc nie ma rady. I niech już idzie, gdy chce. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Janne Kulik, w ostatnich latach łatwiej było spotkać gdzieś za granicą na kolejnych planach filmowych i serialowych, no ale nawet w tym świecie filmowym też musi być jakaś równowaga. No to mamy właśnie przypadek w drugą stronę, bo to w naszym kinie pojawia się właściwie aktor niemiecki, choć z polskimi korzeniami, Rafael Stachowiak, a teraz może już po prostu Rafał Stachowiak. No i tak się składa, że właściwie w tym samym czasie możemy go od razu oglądać w dwóch filmach, w polskim Marcina Koszałki, Białej Odwadze, o tym za kilka minut, a od dzisiaj także w niemieckim filmie Pokój nauczycielski. To właściwie taki skromny, kameralny dramat. Wszystko zaczyna się w takiej sytuacji, kiedy jeden z uczniów zostaje podejrzany o kradzież, a nauczycielka matematyki postanawia wyjaśnić tę sprawę. No i potem się sytuacja coraz bardziej komplikuje, ale też od razu dodam, że ten właśnie niemiecki film pod tytułem Pokój nauczycielski odniósł już właściwie światowy sukces, bo miał w tym roku nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, był więc konkurencją dla Strefy interesów Jonathana Glazera, filmu, który, jak wiemy, ostatecznie zwyciężył. No a od dzisiaj już w naszych kinach, no i w filmie zobaczymy w interesującej, jak sądzę, roli właśnie Rafała Stachowiaka. Ja żyłem całe życie w Niemczech, pracowałem w teatrze. No prawie całe. No tak, miałem 4 latki, jak się wyprowadziłem z rodziną do Niemiec i 2 lata temu wróciłem do Polski. W Niemczech pracowałem w teatrze w Berlinie i w Hamburgu przez długi czas, no i w filmach występuję też, w różnych filmach. No nawet od razu też dodajmy w oscarowym niemieckim filmie w tym roku. No tak, tak wypadło. Film Pokój nauczycielski dostał nominację do Oscarów, nawet trochę zaskakujące, ponieważ no to jest też taki raczej regionalny, mały film, a że on robi taką karierę, można powiedzieć, światową. Ale tym piękniej. Ja gram w tym filmie rolę taką drugoplanową. Gram nauczyciela w tym pokoju nauczycielskim, ale jestem tam widoczny. Może ciekawostka taka, że odgrywam tam akurat Polaka. Moja postać się nazywa Miloš Dudek i no, jestem Polakiem, nauczycielem, aczkolwiek Polakiem takim, który mówi biegle po niemiecku, idealnie po niemiecku, jest kompletnie zaasymilowany, bo takich Polaków w Niemczech jest sporo. Czyli gra pan w filmie Pokój nauczycielski po niemiecku? Ja mam wątek, który mówię w języku polskim, ponieważ główna bohaterka w tym filmie jest też Polką. I ja podejmuję kilka razy próbę, żeby z nią porozmawiać w języku polskim, żeby się do niej zbliżyć. I ona to za każdym razem odrzuca, mówi, że nie, przy pracy ja nie chcę rozmawiać w języku polskim. Taka jest trochę fabuła, nie? Że ona jest taka bardzo zasadnicza. W Niemczech gram Polaków, a w Polsce akurat Niemców, więc no nie wiem. A jeszcze zatrzymując się na chwilę przy pokoju nauczycielskim, co by pan powiedział o samej fabule tego filmu i co mogło przekonać członków Amerykańskiej Akademii Filmowej do tego, że jednak wyróżnili film nominacją? Ja myślę, że ten film ma ogromną siłę wizualną, ogromną. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy te zdjęcia. Ja nie czułem, że to jest jakiś bardzo szczególny film, bo ten temat jest raczej regionalny, ale potem jak widziałem te zdjęcia, jak to wszystko się skomponowało, to powstało coś naprawdę niesamowitego, coś uniwersalnego. To wiadomo, że tematyka szkoły to jest wykształcenie dzieci, przygotowania do naszego społeczeństwa, jak się z tym obchodzimy i co robimy z naszymi dziećmi, żeby mogły jakby zaistnieć w naszym świecie. To jest bardzo uniwersalny i mocny temat jednak. I to właśnie w tym filmie by brzmiało, moim zdaniem, bardzo mocno też przez wizualne podejście do tego filmu. To jest moim zdaniem niesamowite. No i ta główna bohaterka gra też przepięknie. No i może jeszcze jedną rzecz bym dodał. W pokoju nauczycielskim było nam bardzo ważne, że każda postać, która się tam pojawia, ma swoją własną prawdę. I każda postać wierzy w tą prawdę i scenariusz nigdy nie wybiera, kto tak naprawdę ma rację. Zawsze jest jedna prawda, druga i trzecia i wszystkie prawdy naraz wchodzą. I po prostu przez to stwarzamy taką sytuację w tym filmie, no... sytuacja bez wyjścia. I to jest też bardzo uniwersalne. Myślę, że to też mogło do tego prowadzić, że ten film został nominowany. Oscarowy w tym roku Pokój nauczycielski od dzisiaj w naszych kinach. Rafał Stachowiak doskonale przez lata radził sobie w niemieckim kinie, chociaż pewnie przede wszystkim jednak w teatrze. No i ostatnio wreszcie zadebiutował w polskim filmie. To Biała odwaga Marcina Koszałki. O tym porozmawiamy za kilka minut, ale są już i kolejne propozycje. How I feel. Biała odwaga obecna od tygodnia w naszych kinach wciąż wzbudza rozmaite dyskusje, no może nawet już w tej chwili nie takie wielkie kontrowersje, ale dyskusje owszem, choćby w kręgach historyków, a zarazem zdobywa naprawdę bardzo dobre recenzje, docenia się kunszt realizacyjny tego filmu, docenia się aktorstwo. Z niektórymi z aktorów już miałem okazję spotkać się w Trójkowo Filmowo, choćby z Filipem Pławiakiem, ale też myślę, że właśnie bardzo charakterystyczną i na pewno zapamiętaną po projekcji filmu rolę stworzył Rafał Stachowiak i wracamy do rozmowy z aktorem. Kim jest ten bohater? No to jest Niemiec, to jest oficer SS. Bezwzględnie właściwie realizuje tutaj niemieckie faszystowskie interesy. To jest człowiek, który uwierzył w ideologię. Czyli rozumiem, że nie tak łatwo było wejść w ten kostium i w tą skórę. Nie, no rzeczywiście tu miałem takie trochę ambiwalentne podejście, bo ten kostium jest okropny i jest fantastyczny. Ja się dobrze w tym czułem, bo czuć niesamowitą moc. Nie wiem, jak to inaczej opisać, a na końcu, pamiętam, ostatni dzień zdjęciowy, to po prostu tak chętnie zerwałem ten kostium z siebie i wyrzuciłem go w kąt, chciałem już na to patrzeć. Nie? To trochę tak, jak inni bohaterowie palą niemieckie mundury. No. Po prostu dopiero rzeczywiście przy ostatnim dniu zdjęciowym dopuściłem do siebie, co to jest tak naprawdę, co ja tutaj przedstawiam. Ja nie dopuszczałem tego do siebie, bo to nie jest moje zadanie jako aktor, komentować. Nie, moje zadanie jest, żeby tego człowieka przedstawić jak najbardziej rzetelnie, jak najbardziej emocjonalnie i prawdziwie. I widz może potem sobie tutaj własną opinię na ten temat znaleźć. No to ja jako widz mogę tylko dodać, że rzeczywiście udało się znakomicie. To pierwsze na doświadczenia z planu filmowego w Polsce? Tak. Biała odwaga to jest mój debiut w Polsce. Ja nigdy jeszcze nie funkcjonowałem w filmach polskich. Tym bardziej się cieszę, że to jest taki piękny projekt. I też moje spotkanie z Marcinem Koszałką było fantastyczne. Naprawdę ja uważam, że ten człowiek jest tak inspirującym, niesamowicie ciekawym reżyserem. Z takim czystym i zaskakującym instynktem, który jest w taki niesamowity sposób dokładny. Sama przyjemność, naprawdę. I miałem szczęście, że akurat mój pierwszy projekt w Polsce mogłem realizować z takim człowiekiem i w takim kontekście. To było piękne. A jeśli chodzi o polskich aktorów, czy tutaj były jakieś różnice w podejściu do pracy na planie, czy pełne porozumienie? Ja bym powiedział, że pełne porozumienie. Jest różnica między polskimi aktorami i niemieckimi. Jest różnica, oczywiście, to jest trochę inna mentalność. Ludzie są troszeczkę inni, inaczej funkcjonują, albo nawet bym powiedział bardzo inni w niektórych płaszczyznach. Dla mnie osobiście, ja byłem zaskoczony tym, że nagle jest wszystko takie łatwe. Ja musiałem w Niemczech przez wiele lat się mocno wysilić, żeby w jakikolwiek sposób zrozumieć, jak ci ludzie tak funkcjonują. Ja ich obserwowałem, się tego uczyłem i w jakimś czasie już jakby zrozumiałem to, ale zawsze jest w tym jakiś aspekt takiego wysiłku w komunikacji międzyludzkiej. Jak byłem na polskim planie i poznałem tych ludzi, to nagle tego wysiłku nie było. Czułem się bardziej zrozumiany i wszystko było takie bardziej normalne. I nie sądziłem, że to aż tak silnie wpłynie na to. Bardzo też fajnie z Filipem i oczywiście z Jakubem Gierszałem, który też ma niemieckie doświadczenia. Tu też się mogliśmy zbliżyć, ale też wiele innych aktorów, których poznałem. Bardzo piękni ludzie, naprawdę. Czyli co, będą kolejne polskie filmy? Ja mam taką nadzieję. Ja tak stopniowo do tego podchodzę. Pierwszy projekt, Biała odwaga, no to jest, jestem Niemcem, może takim trochę złym, mówiącym w języku niemieckim. Drugi projekt, w zeszłym roku to nagrywaliśmy, Wzgórze Psów. Gram Niemca, ale mówię o języku polskim. Co to jest za film? To jest film produkcji Netflixa, robiona przez Domolowskiego. No, to jest taki serial na podstawie tej opowieści Wzgórze Psów. Ja w tym uczestniczę, odgrywam postać Kalta. To jest Niemiec, ale mówi w języku polskim. To był mój debiut zagrania w języku polskim, bo ja nigdy nie funkcjonowałem na płaszczyźnie aktorskiej w języku polskim. No i teraz mam nadzieję, że może mój trzeci projekt to będzie, albo kiedyś tam, to będzie Polak mówiący po polsku. A na co dzień mieszkam w Polsce, ja się wyprowadziłem. Teraz mieszkam w Polsce, aczkolwiek jestem też, głównie pracuję w Niemczech, no bo tam rozwinęła się płaszczyzna taka aktorska. No ja tam już wiele lat funkcjonowałem, a w Polsce jestem tak świeżutki, nie? Ale mi się bardzo podoba w Polsce. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Kolejne role Rafała Stachowiaka dopiero zobaczymy, a tymczasem w kinach Biała odwaga. Yeah.